uur, Jelle Visser met het NOS-journaal. De Argentijns-Nederlandse oud-piloot Julio Potsch krijgt een schadevergoeding van de Nederlandse staat. Dat schrijft demissionair minister Grapperhaus van Justitie aan de Tweede Kamer. Details over de overeenkomst zijn niet bekendgemaakt. Grapperhaus zei eerder dat hij Potsch een vergoeding wil geven voor de dagen dat hij onterecht vastzat. Volgens advocaat Knoops komt dat neer op een bedrag van zo'n 600.000 euro. Potsch zat mede door Nederlands toedoen 8 jaar vast in Argentinië vanwege vermeende betrokkenheid bij dodenvluchten onder het junta-regime. In 2017 werd hij vrijgesproken. Koning Willem-Alexander heeft vanmiddag het tijdelijke onderkomen van de Tweede Kamer in Den Haag bezocht. De koning bekeek onder meer de plenaire zaal en de commissiezalen. Ook sprak hij met kamerleden en met medewerkers. De Tweede Kamer is sinds september gehuisvest in een voormalig ministerie aan de Bezuidenhoutseweg. Het historische Binnenhofcomplex wordt momenteel gerenoveerd. Die verbouwing duurt minstens 5,5 jaar. Vlak voordat de koning arriveerde maakte de politie een einde aan de demonstratie van de klimaatactiegroep Extinction Rebellion vlakbij het gebouw van de Tweede Kamer. In een Albert Heijn in Eindhoven zijn 2 medewerkers gewond geraakt toen ze door een winkeldief werden aangevallen met een mes. Volgens de politie zijn ze niet levensbedreigend gewond geraakt. Agenten konden de verdachte, die er op de fiets vandoor was gegaan, na enige tijd aanhouden. Daarbij zijn 2 waarschuwingsschoten gelost. De advocaat en neef van Ridouan Taghi blijft langer vastzitten. De 38-jarige neef werd vrijdag aangehouden. Het OM denkt dat Taghi via zijn neef een gewelddadige bevrijdingsactie probeerde te organiseren. Ook zou hij vanuit zijn cel door zijn gegaan met drugshandel. Volgens het Openbaar Ministerie kon Taghi via zijn neef met de buitenwereld communiceren. En dan het weer. Ook vanavond blijft het zo goed als droog. Vannacht trekken er wolkenvelden over en volgt er regen. Het koelt af naar zo'n 7 tot 11 graden. Morgenochtend begint buiig. Morgenmiddag laat ook de zon zich zien. Het wordt morgen uiteindelijk zo'n 14 graden. Dit was het NOS Journaal. ANWB Verkeersinformatie. De N50 Zwolle Emmeloord is nog steeds in beide richtingen dicht. Tussen Kampen Noord en Ens door een gekantelde vrachtwagen. Het gaat in ieder geval tot na middernacht duren voordat de weg weer vrij is. Doordat steeds meer mensen gevaccineerd zijn en we de basisregels volgen, kunnen we de verplichte 1,5 meter loslaten. Om veilig te genieten op drukkere plekken, zoals de horeca, bioscoop en evenementen, is er het coronatoegangsbewijs. Hiermee kan iedereen naar binnen. Ook als je nog niet gevaccineerd bent. Laat in de corona-check-app zien dat je getest, gevaccineerd of hersteld bent, of neem je bewijs mee op papier. Testen en vaccineren is gratis en kan bij jou in de buurt. Het zijn weer de prijsbewustweken bij Ben. Nu de iPhone 11. Extra voordelig en tijdelijk zonder €20 aansluitkosten. Kijk op ben.nl. Psst, wij kennen het geheim van Google. Upmention.nl. Lukt het nou weer niet? Mijn naam is Cor Bakker en ik kan je piano leren spelen. Meld je aan voor de gratis proefles op pianospelenmetcor.nl. Be successful. Be smart. Be equipped. Bequip is dé specialist in equipment lease. Voor gebruikt en nieuw materieel. Wij kennen de waarde van materieel en zetten dit centraal in je leaseaanvraag. Zo is er meer mogelijk. Bequip begrijpt wat je beweegt. Kijk op bequip.nl. U wilt weer zakelijk internationaal reizen. U heeft snel een PCR-reiscertificaat nodig. Medicorps verzorgt door de spoedservice dit certificaat voor u binnen 1 uur op Schiphol of thuis. Ga naar businesspcr.com. Medicorps houdt organisaties open. Vanavond in Pointer. Gemeente bouwen hele woonwijken in overstromingsgebied. U zegt, er is eigenlijk geen enkel probleem om hier te bouwen. Wat mij betreft niet. Nemen we onverantwoorde risico's in de strijd tegen de woningnood? Ik vind het absurd dat er in tijden van klimaatverandering huizen worden gebouwd midden in de rivier. Pointer, vanavond om 21:15 bij KRO NCRV op NPO 2. Ster. NPO Radio 1. VPRO. Vormen van een vrij land, daarmee bereiken wij de wereldvrede. Bureau Buitenland met Chris Keijnen. Goedenavond, welkom bij Bureau Buitenland. Ja, het is een optimistische tweede regel, die van het volkslied van Taiwan, oftewel de Republiek China, die met zijn bestaan dus de wereldvrede binnen handbereik wil brengen. Vooralsnog lijkt het behoorlijk de andere kant op te gaan. Vorige week liepen de spanningen tussen de Volksrepubliek China, dat de eilandstaat als een afvallige provincie beschouwt, en Taipei weer hoog op. Met honderden Chinese straaljagers in het Taiwanese luchtruim. En dit weekend kropen de leiders van beide kanten weer publiekelijk in de loopgraaf. We gaan het erover hebben. Wat is er precies aan de hand en hoe gevaarlijk voor de wereldvrede is dit conflict? U hoort het tussen nu en 19:30 in Bureau Buitenland. Maar eerst Oostenrijk en een beetje Duitsland. De voormalige minister van Buitenlandse Zaken Alexander Schallenberg is vandaag beëdigd als de nieuwe kanselier in Oostenrijk. Dit nadat zijn partijgenoot en de grote leider, de jonge, veelbelovende premier Sebastian Kurz, afgelopen weekend uit het ambt trad na beschuldigingen van corruptie aan zijn adres. De Oostenrijkse justitie verdenkt Kurz naast de medewerkers ervan tabloid media te hebben betaald voor gunstige opiniepeilingen en berichtgeving met als doel Kurz politiek in goed daglicht te zetten. En hij zou daar zelf ook bij betrokken zijn. Hoe nu verder is het allemaal koek en ei weer in Wenen met het aftreden van Kurz. Met de coalitiegenoten, de Groenen bijvoorbeeld. Vanuit Wenen ga ik erover spreken met correspondent Erik Willemsen. Goedenavond, Willem. Erik, bedoel ik, sorry. Goedenavond, Chris. Hallo. Ja. Eerst even die meneer Schallenberg. Die is van dezelfde partij als Kurz natuurlijk, de ÖVP. Wat is hij voor iemand? Ja, Alexander Schallenberg, een diplomaat met lijf en ziel, zo omschreef hij zichzelf. Een diplomaat in hart en nieren, zei hij vanmiddag kort nadat hij door bondspresident Alexander van der Bellen in zijn functie beëdigd was. Ja, Schallenberg, dat is een man van adellijke komaf, zoon van een diplomaat. En heeft in zijn jonge jaren dan ook over de hele wereld gereisd. In Zwitserland, in India, Spanje, Frankrijk geleefd. Uiteindelijk in Wenen rechten gestudeerd. En hij is eigenlijk al heel vroeg op het ministerie van Buitenlandse Zaken als ambtenaar komen te werken in 1997. Heeft in die hoedanigheid ook als ambtenaar een paar jaar in Brussel gezeten. En eigenlijk toen Sebastian Kurz minister van Financiën was, dus tussen 2013 en 2017, toen kwam eigenlijk zijn grote carrièresprong. Want toen kreeg hij plotseling leidende functies op dat ministerie. Aha. Voor het eerst zelf minister werd hij overigens in de overgangsregering na het al bekende Ibiza-schandaal van 2 jaar geleden. Het eerder corruptieschandaal van de toenmalige coalitiepartner van de ÖVP, de FPÖ. Hè? Ja. Ja, precies. En eigenlijk uit alle onderzoeken naar aanleiding van dat schandaal is overigens ook het actuele schandaal voortgekomen. Mm-hmm. Maar Schallenberg is de enige minister van die overgangsregering die uiteindelijk ook is blijven zitten en dus onder Kurz 2, zeg maar, ook in dat kabinet terecht kwam. Ja, en nu is er dus sprake van Schallenberg 1, zullen we maar zeggen. Waarom is deze man, want Kurz heeft hem zelf gevraagd nadat hij zaterdag aftrad, waarom hem? Nou ja, goed, zoals eigenlijk uit het wat ik net vertel al blijkt, zijn het twee mensen die elkaar heel goed kennen. Ze hebben nauw samengewerkt op dat ministerie van Buitenlandse Zaken. En Schallenberg is ook een man die eigenlijk in alle verhalen over corruptie en omkoping en andere misstanden in de Oostenrijkse politiek die we de afgelopen jaren gehoord hebben, daar is de naam Schallenberg nooit opgedoken. Hmm. Dus op zich is dat wel een man van, ja, van een, die eigenlijk van met een schone lei aan deze klus kan beginnen. Ja. Ja. Even, nog heel even over dat aftreden van Sebastian Kurz. Hè. Jonge, veelbelovende, zeer charismatische premier van die Oostenrijkse Volkspartij dus. Hoe is die val nu tot stand gekomen? Hij wordt beschuldigd van corruptie. Hij zegt zelf dat hij onschuldig is. Hij zegt, ik ben even opzij gegaan vanwege het landsbelang, want ik was een sta in de weg geworden. Dat lijkt niet helemaal in overeenstemming met de feiten, hè? Dat is in elk geval niet het hele verhaal. Nee, dat kun je zo wel zeggen, Chris. Heel even terug naar 2019, het Ibiza-schandaal. Daaruit zijn natuurlijk verschillende onderzoeken gekomen. In eerste instantie tegen de FPÖ, de extreemrechtse partij die toen nog in de regering zat. En dat hele schandaal leidde ook tot de val van die regering. Maar uit allerlei documenten en onderzoeken die toen gedaan zijn, is eigenlijk ook de ÖVP steeds meer in een kwaad daglicht komen te staan, omdat zij zich ook niet altijd even netjes gedragen hebben, om het maar voorzichtig uit te drukken. Mm-hmm. Een medewerker van de ÖVP die heeft heel veel chatberichten op zijn telefoon gehad, sms-berichtjes en whatsapp-berichtjes. En die telefoon is tijdens die onderzoeken door justitie op slag genomen. En daaruit is eigenlijk heel veel aan het rollen gekomen, want daar staan complete chats die hij had met Kurz en ook met minister van Financiën Gernot Blümel, die ook verdacht is in een aantal zaken. Dus er speelden een heleboel dingen. Waar Kurz nu dus concreet van verdacht wordt, is wat je aangeeft inderdaad, dat hij met belastinggeld opiniepeilingen vervalst heeft en ook positief nieuws gekocht heeft, zeg maar, in de tabloids. En een andere zaak die al tegen hem liep, is dat hij ervan beschuldigd werd dat hij in de parlementaire enquête afgelopen voorjaar in het Ibiza-schandaal onwaarheden gezegd zou hebben. Ja. Dus ja, het werd hem wel erg heet onder de voeten. Ja, maar toch even naar zaterdag. Ja. Want hij zegt dus van ja, ik ben onschuldig, maar ik ga even opzij. Want ja, ja, dit gaat niet meer met al deze beschuldigingen. Maar ja, er speelt meer, hè? Er speelt natuurlijk meer. Kijk, dat hij het concreet nu deed, heeft ermee te maken dat de Groenen, zijn huidige coalitiepartner, die hebben afgelopen donderdag gezegd van ja, er is nu zoveel aan de hand tegen Sebastian Kurz. Wij willen niet meer verder onder hem als bondskanselier. Daarop heeft de oppositie natuurlijk meteen een motie van wantrouwen aangekondigd. En Kurz voelde dus, als de Groenen mee gaan stemmen, dat staat me wel wat ergers te wachten. Dus hij heeft als het ware de eer aan zichzelf willen houden door zelf alvast af te treden, een stap terug te doen. Yeah. En te zeggen van ja goed, ik blijf natuurlijk vechten om mijn naam te zuiveren. Want ik blijf erbij dat ik niks verkeerd heb gedaan. Maar ik maak even plaats om daaraan te kunnen werken. En omdat ik de smet op de regering even weg te nemen in die zin. Ja, maar wat is zijn positie in de partij? Want ik begrijp dat er ook bij met name de regionale partijbaronnen in zijn eigen partij inmiddels ook wel veel bezwaren tegen hem bestaan. Of is dat... Precies, dat is een ander aspect. Kijk, in het Oostenrijkse politieke landschap zijn de Bundesländer, de provincies, de acht provincies van Oostenrijk, die zijn erg belangrijk omdat heel veel regelgeving op provincieniveau besloten wordt. Mm-hmm. Dus die mensen die provincievoorzitters, zeg maar, die hebben politiek ook in Wenen behoorlijke invloed. En vanuit die kringen is inderdaad ook het signaal gekomen richting Kurz van ja, het wordt langzaamaan een beetje veel en je bent eigenlijk de hele partij aan het schaden. Het gaat niet om de persoon Kurz, maar om de partij EVP. Mm-hmm. Dus heb ik gezegd van ja, misschien is het beter om even een stap opzij te doen. Ja, dus maar is dat dan ook even? Of is zijn rol nu uitgespeeld? Of blijft hij gewoon op de achtergrond aan de touwtjes trekken en als hij niet veroordeeld mocht worden, komt hij dan gewoon weer terug? Nou, dat laatste is wel de verwachting. Interessant is dat Kurz zelf in zijn korte toespraak afgelopen zaterdag, toen hij zijn aftreden aankondigde, met geen woord erover sprak of het nou tijdelijk was of niet. Maar hij had zijn toespraak nauwelijks uitgesproken toen landbouwminister Elisabeth Kustinger, ook een partijgenote van hem, meteen op Twitter schreef van ja, Kurz die komt alweer terug zodra de aanklachten van tafel zijn. Ja. Dus dat is wel het achterliggende plan. Ja, Kurz wordt nu natuurlijk fractievoorzitter, dus hij wordt gewoon parlementariër. Ja. Heeft een heel nauwe lijn met Schallenberg, dus in die zin, ja, achter de schermen zal hij toch aan de touwtjes blijven trekken. En even voordat ik naar mijn studiogast hier ga, Hanko Jurgens, dan gaan we het even over de Duitse Groenen hebben. Maar even die Oostenrijkse Groenen, die zitten nu dus weer in die coalitie. Want die motie, die gaan ze niet steunen morgen, die motie van wantrouwen. Hebben die vrede met deze oplossing? Ja, blijkbaar wel. Het verbaasde mij ook een beetje. Maar de voorman van de Groenen, Werner Kokler, ook de vicekanselier, Die had ook gezegd van goed, wij willen een andere kanselier hebben. Op zich met de regeringspartij als EVP kunnen wij nog best verder. Maar het gaat echt even om de persoon Kurz, die willen we niet meer. Dus dat was natuurlijk ook de aanleiding voor Kurz om nu die stap te zetten. En Kokler heeft vandaag ook gezegd, nou, we hebben een heel goede start gehad met Schallenberg. Ze hebben een paar gesprekken gehad en gisteren op zondag al een uur met elkaar koffie gedronken. Dat is allemaal heel prettig verlopen, zei Kokler. Dus ja. Hij is ervan overtuigd dat ze tot 2024 de regering kunnen voortzetten. Dus we zijn benieuwd. Kom er eens om. Ik zei het al, Hanko Jurgens van Duitsland Instituut bij mij in de studio. Ja, Hanko, hoe wordt er in Duitsland gekeken naar deze politieke onrust in Oostenrijk? Want het is natuurlijk een interessant moment. In Duitsland zijn de Groenen ook bezig om te gaan kijken of ze in een coalitie gaan stappen met partijen waar ze het misschien niet helemaal zo mee eens zijn. Ja, en ik geloof niet dat dit nu het grote voorbeeld voor de Groenen in Duitsland is. Omdat de Groenen in Oostenrijk natuurlijk heel erg in het nauw zitten. En zij hebben helemaal niets in te brengen in Kurz of de ÖVP's vluchtelingenbeleid. En dat bleek ook weer eens... Maar dat is keihard, hè? Dat is keihard. Dat bleek ook weer toen de vluchtelingen uit Afghanistan kwamen. Nog toen dat onderwerp speelde, had de ÖVP het over het afscheiden, wat is het, het wegzetten van Afghaanse vluchtelingen, juist terug naar eigen land. Ja. Terugsturen naar eigen land. Sorry, ik zit soms met Duitse termen. Ja. Abschieben, inderdaad. En de Groenen hebben heel vaak, met name als het om vluchtelingenbeleid gaat, gewoon het nakijken. Ja. Maar zij vinden kennelijk dus dat de afspraken op het gebied van klimaat dusdanig zijn dat er nog genoeg reden is om door te regeren. En bovendien was het natuurlijk in Oostenrijk ook heel sterk om erger te voorkomen. Ja. Want het had ook, de coalitie daarvoor was met de FPÖ de extreemrechtse. Is er in Duitsland een politieke partij die wel met argusogen kijkt naar wat er in Oostenrijk gebeurt nu? Ja, het is natuurlijk de Sebastian Kurz is bijna iconisch voor de CDU-CSU. Aha. En met name in München voor de CSU, waar Wenen gewoon letterlijk dichter bij München ligt dan Berlijn. En eigenlijk sinds de vluchtelingencrisis is Kurz op ramkoers wat dat betreft, als het gaat om vluchtelingen. En volgt de CSU vaak de lijn van Oostenrijk. En zelfs op een van de partijcongressen van de CSU, waar altijd de leider van de CDU mag spreken. Mm-hmm. De eerste keer dat Angela Merkel daar niet mocht spreken wegens hoogoplopende ruzies, werd Kurz uitgenodigd. Okay, en die mocht daar dus de show stelen. Straalt dit dan ook af op de CSU? Want dat is interessant, omdat binnen CDU-CSU natuurlijk meneer Laschet de verkiezingen heeft verloren en vermoedelijk het niet lang meer maakt. De leider van de CSU staat klaar om hem op te volgen, meneer Söder. Ik op hem af? Nou, Wolfgang Schäuble, de oude éminence grise, zeg maar, van de partij. De kingmaker. Die heeft dus op een maandagavond gezegd dat het Söder niet kon worden. En waarom niet? Omdat we geen lijst Söder moesten krijgen, zoals de lijst Kurz natuurlijk in Wenen geformeerd is. Want die heeft de partij min of meer overgenomen daar. Ja, nieuwe naam gegeven, een nieuwe kleur ook. Hè. Het is niet meer zwart, maar turquoise. En de partij heeft een beetje het nakijken. En bovendien, zeg maar, die zwart-groene regering, of turquoise groen is het dus geworden in Oostenrijk, was eigenlijk het grote voorbeeld voor de te verwachte uitkomst van de verkiezingen. Namelijk Christen-Democraten en Groenen zouden samen gaan regeren. En Markus Söder van de CSU in Beieren had zich ook al helemaal op die manier gestileerd. Was ook al samen met Robert Habeck van de Groenen in de Spiegel verschenen voor een groot uitgebreid interview. Ja, dat is allemaal natuurlijk niet doorgegaan. Nee. En de kans voor Söder, denk ik, is toch nu wat minder groot. Omdat degene die binnen de CDU waarschuwen voor het eigenzinnige gedrag van één politicus misschien wel een beetje gelijk lijkt te krijgen. Betekent dat ook dat de kans op een ander kabinet, namelijk SPD, Liberalen, FDP en Groenen in Duitsland, nog weer iets groter is geworden? Ja, dat vind ik een beetje lastig om te zeggen, want dat hangt echt niet van Kurz af, zeg maar. Maar dat die kans groot is, is heel sterk. Met name omdat het natuurlijk je kunt rustig zeggen, een zootje is bij de christendemocratische familie. En het heel onduidelijk is wie daar de leiding krijgt. En zelfs ook welke lijn ze willen volgen. Ja, maar dan in dat geval zitten de Groenen in een veel comfortabeler positie dan die Groenen in Oostenrijk. Zeker, en ze hebben natuurlijk andere discussiepunten. Want zij moeten de FDP ervan overtuigen dat hun klimaatveranderingsprogramma van 2000 miljard, dus 2 biljoen, dat er zeker door moet komen. Dat het de iets meer is dan autootje pesten, wat de liberalen vinden. En dat er daarvoor dus ook niet de begrotingsevenwicht gehandhaafd kan worden. Want dat is natuurlijk, het gaat om iets meer geld inderdaad dan gepland door de FDP. Dus daar zit een grote strijd. Even terug naar Erik Willemsen tot slot. Ja, Erik, je zei de Groenen zeggen, we blijven gezellig met deze partij regeren tot 2024. Verwacht jij dat ook? Of kan het hele onderzoek wat er nu nog gaat komen naar Kurz, eventuele vervolging, kan dat toch ook deze coalitie nog in gevaar brengen? Ja, dat denk ik wel. 2024 is er een hele lange tijd. En je moet niet vergeten, deze coalitie begon natuurlijk in 2019. En toen hadden veel mensen het idee van, ze staan eigenlijk zo, op zoveel punten zo lijnrecht tegenover elkaar. Wat Hanko Jurgens al terecht aanmerkt op het migratievraagstuk. En ook de aanpak van de klimaatcrisis. Daar liggen ze zo mijlenver uit elkaar dat je je afvraagt, hoe kunnen zij één regering vormen? Dat ze dat toch al 2 jaar lang in vrij rustig vaarwater hebben kunnen doen, heeft natuurlijk vooral mee te maken dat ze iedereen erop gericht was om de coronacrisis te bestrijden. En op dat punt hebben ze elkaar wel kunnen vinden. Kijk, de komende 3 jaar komen weer andere onderwerpen aan bod. En dan is het de vraag of dat nog steeds zo gesmeerd loopt. Plus, waar natuurlijk bij komt dat de Groenen langzaamaan ook op moeten passen. Dat ze niet Gezichtsverlies gaan leiden. Indien ze een partij die voortdurend in het oog van justitie komt, zeg maar, dat ze daarmee blijven samenwerken. Hoewel ze zelf zo voor schone politiek staan. Ja, duidelijk. Hartelijk dank, Erik Willemsen en Anko Jurgens. Bureau Buitenland. We gaan niet maar niet dat de Taiwanese mensen Ja, u hoorde de Taiwanese president Tsai Ing-wen. En ze zei dat de Taiwanese nooit zullen buigen voor de Volksrepubliek China. Dat zei ze gisteren tijdens haar speech op Dubbel Tiendag. Een belangrijke nationale feestdag voor Taiwan. En die woorden zullen niet lekker gevallen zijn in Beijing, want daar zei de Chinese president Xi Jinping een dag eerder nog dat aansluiting van wat China als een afvallige provincie beschouwt bij het moederland onvermijdelijk is. Nadat hij eerder al een record aantal gevechtsvliegtuigen het Taiwanese luchtruim instuurde. De spanningen lopen op. Hoe lang weet Taiwan zich nog staande te houden? Daarover ga ik spreken met Xiaoqie Martin, sinoloog en onderzoeker bij het Klingendaal Instituut. Goedenavond, Xiaoqie. Goedenavond. Ja, we horen het Tsai Ing-wen zeggen. De Taiwanese zullen niet buigen voor China. Waarom zei ze dat juist gisteren op Dubbel Tiendag? Nou, want die nationale feestdag in Taiwan lopen de spanningen altijd op. Dat is eigenlijk een moment altijd dat China een punt wil maken dat Taiwan helemaal geen nationale feestdag heeft. Hè, dat het nog steeds onderdeel is van China. En daarom stuurt het dus ook rond die tijd steeds meer vliegtuigen in Taiwans ADIS. Mm-hmm. Dat is de Air Defense Identification Zone. Dat is net iets anders dan het Taiwanese luchtruim. Okay. Maar het is nog steeds heel dicht in de buurt van Taiwan. Yeah. Om een punt te maken. Dus dat Taiwan gewoon onderdeel is van China en dat de regering die daar zit niet geloofwaardig is. Ja, oké, dus ook de woordenstrijd tussen Xi en de Taiwanese president van dit weekend kunnen we aan die datum koppelen. Maar goed, er zijn natuurlijk al jarenlang die spanningen tussen Taiwan en China. Je hebt toch het idee dat de spanning wel oploopt. Laten we heel even de beide partijen onder de loep nemen. Heeft de Volksrepubliek nu meer reden om naar aansluiting te streven dan een paar jaar geleden? Nou, het doel van het vasteland China, zullen we het maar noemen, de Volksrepubliek China, mm-hmm. is al die jaren hetzelfde gebleven. Dat is nationale hervorming, eenheid van China en het liefste met vreedzame middelen. En wat je nu ziet, die laatste paar jaren, is dat het ook steeds meer de macht heeft om daarvoor te pushen. Want eerst, als je kijkt, 10 jaar geleden was het Chinese leger veel minder sterk dan het nu is. Dus nu heeft het diezelfde boodschap, maar kan het die ook bijzetten met economische kracht en met militaire macht. Ja. En in Taiwan, de huidige president van de Democratische Partij, is fervent voorstander van onafhankelijkheid. Ze zit er sinds 2016, werd vorig jaar herkozen, maar verloor tussentijds wel lokale verkiezingen van de Kuomintang, de oude nationalistische partij, die weer ambivalenter tegenover onafhankelijkheid staat. Hoe liggen de verhoudingen daar nu precies? Verschuift daar iets? Ja, je ziet ook in die speech van president Tsai vorig weekend dat zij roept om eenheid en een sterke consensus. En 2 jaar geleden tijdens die lokale verkiezingen zag je dus heel erg die splitsing tussen de DPP, dus de Democratic Party, en de Kuomintang, de nationale partij. Mm-hmm. Dat ging onder andere ook heel erg om de lokale issues. Dus om de binnenlandse zaken zoals het economische beleid. Waarvan heel veel Taiwanese eigenlijk teleurgesteld waren in hoe president Tsai dat had aangepakt de eerste 2 jaar na verkiezing in 2016. En die splitsing in het Taiwanese volk zelf, dat is iets wat natuurlijk ook niet gewenst is van de regering. Want hoe sterker je samenstaat, hoe sterker je tegen de rest van de wereld ook staat. En dat is ook een hele belangrijke boodschap van haar speech van gisteren. Ja. En hoe liggen die politieke verhoudingen? Die nationale partij, die Kuomintang, heeft net een nieuwe voorzitter, las ik, Erik Chu. Gaat dat invloed hebben op hun rol en op de Taiwanese politiek ten opzichte van China? Ja, Taiwan heeft inderdaad sinds kort een nieuwe partijvoorzitter voor de Kuomintang. En wat gebruikelijk is als een partij verkiezingen verliest, dat de partijvoorzitter daarvan afstapt. Dus dat na het verlies in 2020 was de partijvoorzitter afgestapt en nu is de nieuwe verkozen. Dat zal heel veel invloed hebben voor de komende verkiezingen, voor de komende referenda en ook nog eens voor de relatie met Amerika en met China. Erik Chu heeft al aangekondigd dat hij naar de Verenigde Staten en naar China zal gaan op bezoek. Mm-hmm. En daarbij is het ook heel belangrijk naar wie die nou eerst zal gaan. Of hij nou eerst naar China gaat of eerst naar de Verenigde Staten. Ja, want weten we iets over hoe hij in deze kwestie staat? Hij is al partijvoorzitter geweest een aantal jaar geleden en is toen ook moeten afstappen na nederlaag van de Kuomintang. En nu probeert hij heel erg de jongere kiezers aan te spreken. Want je ziet dat de jongere kiezers steeds minder en minder op de Kuomintang stemmen. Een onderdeel daarvan is dat China-beleid van de Kuomintang. Omdat zij iets meer leunen richting vriendelijke relaties met China. Vriendelijke economische relaties, op politiek niveau ook. En Erik Chu probeert nu die jongere kiezers aan te spreken om te voorkomen dat de Kuomintang straks weer zo'n nederlaag leidt in de nationale verkiezingen. Ja. Maar je zag in die lokale verkiezingen een paar jaartjes geleden dat ze dus wel heel populair waren. Ja, maar ik begrijp dat als het gaat om de onafhankelijkheid of de banden met China, dat het vooral de oudere mensen zijn die wat meer, laat maar zeggen, geneigd zijn om de banden met de Volksrepubliek zo goed mogelijk te houden. Ja, er worden regelmatig pollings, surveys gedaan onder de Taiwanese zelf. Mm-hmm. En daar wordt gekeken naar de identiteit van de Taiwanese. Hoe identificeren ze zichzelf? En hoe zien ze de relatie met China, de Verenigde Staten, et cetera? En je ziet door de jaren heen dat steeds meer mensen zich als Taiwanese identificeren. Mm-hmm. In plaats van als Chinees of Chinees en Taiwanese. En dat steeds minder mensen voorstander zijn van sterkere economische of politieke banden met China. En steeds meer mensen juist dichter naar de Verenigde Staten willen gaan. Ja. Inderdaad de jongere mensen die zijn supporters van de DPP. Ja, dus dat conflict tussen de Volksrepubliek en Taiwan, dat groeit in die zin alleen maar. Er hangt natuurlijk ook heel veel af van de reactie van de internationale gemeenschap. Mocht China agressievere stappen gaan zetten. De Amerikanen proberen op een bepaalde manier al jaren kool en geit te sparen. Ze steunen formeel die één-China-politiek, maar hebben ook een vriendschapsverdrag met Taiwan en leveren wapens. Hoe heeft de regering Biden gereageerd op wat er nu gebeurt? De regering Biden die geeft vooral aan ongerust te zijn door de oplopende spanningen rondom Taiwan. Het heeft ook, president Biden heeft ook gebeld met president Xi. En daarin uit de communicatie kwam dat het zich zou houden aan de zogenaamde Taiwan Agreement. Ja. Dat heeft voor een beetje onrust gezorgd, want naar welke agreement verwees hij precies? Dat was een beetje onduidelijk. Ja. De Verenigde Staten heeft wel een Taiwan Relations Act, waarin het zegt dat het officieel de Volksrepubliek China erkent, maar ook Taiwan blijft steunen. Maar het is niet helemaal duidelijk of hij nou dit bedoelt of een andere agreement. Want die andere agreement zou die met de Volksrepubliek kunnen zijn, waarin ze zeggen wij steunen het één-China-beleid. Ja, volgens China is er een één-China-beleid waarin Taiwan onderdeel is van China. En China dus de Communistische Partij ook de enige rechtvaardige leider daarvan is. De Verenigde Staten neemt eigenlijk geen positie in rondom Taiwan's soevereiniteit. Het erkent of acknowledges alleen maar die positie van de Volksrepubliek China. Ja. Dus ook hier toch weer proberen kool en geit te sparen, zeg ik dan maar. Toch is ook naar buiten gekomen dat de Verenigde Staten al minstens een jaar lang in het geheim de Taiwanese marine en ook het landleger aan het trainen is. Hè? Hoe is dat ontvangen in China, dat nieuws? Nou, hier is de Communistische Partij natuurlijk helemaal niet blij mee. En dit is volgens de Communistische Partij ook niet ondersteunend naar een vreedzame oplossing van het conflict. Wat de Verenigde Staten dus juist wel wil volgens de officiële retoriek. Maar je ziet dus dat dit ook heel erg past binnen dat Amerikaanse beleid. Dat het Taiwanese leger wil helpen om zelf sterker te worden en minder afhankelijk van de Verenigde Staten te worden. Mm-hmm. Want momenteel zie je dat het Taiwanese leger nog op bepaalde punten heel erg verouderd is en erg zwak ook is. Ja, dus het leger versterken, maar ondertussen een beetje een ambivalente houding innemen. Waar zie jij dit heen gaan? China, de Volksrepubliek, heeft voorlopig andere dingen aan zijn hoofd. De Olympische Spelen komen eraan. Dus op korte termijn zal het niet echt tot agressie overgaan. Maar verwacht jij dat op langere termijn wel? Ja, je ziet op lange termijn. De Taiwanese minister van Defensie die had alweer een paar verontrustende uitspraken dat China in 2025 een full-scale invasion, dus een volledige invasie zou kunnen uitvoeren. Hmm. Maar veel ligt daarbij natuurlijk ook aan wat Taiwan zelf doet, hoe het leger zal ontwikkelen en wat de grootmachten in de regio zullen doen, zoals Japan, Verenigde Staten. En die blijven die balans beïnvloeden en veranderen. En het ligt er heel erg aan wat de posities zijn van die landen, wat we kunnen zien in de toekomst. Hartelijk dank, Sjoutje Martin van het Klingendaal Instituut. Dit was ook Bureau Buitenland voor vandaag. Zometeen is er Kunststof. En daarin spreekt Frenk van der Linden met filosoof Kees Zwijstra. En hij schreef onder meer een boek over complotdenkers. Dat dan weer waarheidszoekers heet. Dat zometeen, maar nu eerst het NOS-journaal. NPO Radio 1. Met Michel Koenen. Het demissionair kabinet krijgt nog 3 tot 6 maanden om 5 IS-vrouwen op te halen.